lewatywa mózgu w kontestacji. Zaczynamy, 21 wybiła na zegarze kontestacyjnym. Zaczynamy 3 lutego 2011 roku pamiętnego, w dniu, gdy daty układają się w bardzo ciekawy sposób. To na pewno coś znaczy dla wszystkich miłośników teorii spiskowych i takich numerologicznych. To zwróćcie uwagę, że dzisiaj rok się kończy na 1, miesiąc na 2, a dzień na 3, bo jest 2011, 2, 3. Co to znaczy? I tą zagadkę będziemy rozwikływać dzisiaj. No, będziemy gadać, zaczniemy od głupot związanych z Unią Europejską, a potem będziemy mówić o tym, na czym się skupia cały świat. Jak ktoś nie wie, to niech włączy dowolny program jakiegokolwiek cywilizowanego kraju informacyjny i zobaczy, co jest na pierwszej stronie. Znaczy, Polski to nie do końca dotyczy, bo w Polsce na pierwszej stronie jest Smoleńsk, a wszędzie, gdzie indziej na świecie jest pokazany Egipt. No i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Przypominam, że czat jest na stronie chat.kontestacja.com. A i można dzwonić do audycji i bardzo mile widziane są dzisiaj telefony, bo jestem ciekaw waszego zdania na temat tego, co się dzieje. Dzwonić można przez Skype na kontestacja.com albo telefonem 222-195-321. 222-195-321. A w tle leci sobie u mnie tutaj telewizja Al Jazeera. Ja nie mam w ogóle telewizora od dawna, ale telewizja Al Jazeera można sobie akurat oglądać w internecie. Na dowód tu puszczę panią, która mówi. Back the president. Those right now are the latest pictures out of Cairo, where as you can see there, smoke billowing into the sky. Sounds of gunshots as well. As these clashes continue, but certainly not as intense. To wszystko się dzieje online, na żywo, dla tych nielicznych, no może licznych, znowu nie bądźmy przesadnie sarkastyczni, dla tych ludzi, którzy rozumieją angielski, słyszeli, że słychać tam strzały na ulicach, jest no już prawie wojna domowa, no jeszcze nie do końca wojna domowa, ale niedużo brakuje. W Egipcie przewrót mniej więcej trwa. No, że nie jest do końca przewrót, właśnie nie wiadomo, co to jest. A o tym właśnie będzie teraz. No, to dobrze. To ludzie na czacie możecie o tym mówić, ja będę was czytał, albo można dzwonić i po tym pogadać. A zacznijmy od Unii. Od Unii, czemu by nie? Zamieszki 24, ktoś na czacie powiadał. Zamieszki24.pl, no fajnie. Gunshots as well. Nie, no, jest to bardzo ekscytujące właściwie, oglądać sobie na żywo relacje z telewizji Al Jazeera. W ogóle ja tak mam mało doświadczeń z telewizją Al Jazeera, to mi się tak bardziej kojarzyło zawsze z terrorystami, nie wiem dlaczego. No bo ogólnie wszystko, co brzmi po arabsku, się ostatnio kojarzy z terrorystami. Ostatnio też mi się nawet Kamil Cebulski, który nadaje we wtorki, kojarzy z terrorystami i biznesmeni też mi się kojarzą, bo odkąd kogoś zamknęli, tak? Czy nie, mandat dostał i karę za to, że rower zostawił przypięty do lotniska. Myśleli, że nie wiem, w oponach jest bomba czy co. No także Al Jazeera to już w ogóle, nie? Nie, ale tak naprawdę oglądam Al Jazeera i jestem trochę z jednej strony zdziwiony, a z drugiej strony trochę przerażony. Zdziwiony jestem tym, że jakość dziennikarska telewizji Al Jazeera jest wyższa niż telewizji polskich. A przerażony jestem dokładnie tym samym. Tylko z punktu widzenia polskiego właśnie. No, dobra, ale co chodziło z Unią Europejską? No, sam ciekawy komunikat taki przysłał słuchacz o papierosach. Tak, to trzeba przygotować dżingle. Uwaga, będzie o papierosach. Gdzie jest mój dżingiel taki? Miałem, jest taki fajny. No jeszcze nie ten to będzie po przeczytaniu. Od 17 listopada podobno tego roku wszystkie fabryki wyrobów tytoniowych w Unii Europejskiej już od listopada będą musiały produkować papierosy samogasnące. Cuda, cudeńka. Czy jest coś takiego? Papierosa się kupuje po to, żeby on sam zgasł. Nie po to, żeby się palił, no o to chodzi. No, taka decyzja Komisji Europejskiej ma na celu ograniczenie liczby pożarów, w których rocznie na świecie ginie 70 tysięcy osób. I bardzo ciekawe uzasadnienie jest. Ponieważ na świecie ginie 70 tysięcy osób od pożarów, to w Unii Europejskiej trzeba ograniczyć palenie papierosów. To jest mniej więcej tak bym powiedział, że ponieważ od karaluchów w Afryce, prawda, tam ginie ileś osób, to ja u siebie w domu na strychu muszę mieć, powiedzmy, jakiś tam środek przeciw karaluchom. Znaczy, ja nie rozumiem do końca tego zjawiska. Uzasadnia się to, żeby nie palili w Europie, bo w Afryce jest dużo na przykład pożarów, albo gdzieś tam w Ameryce Południowej, albo gdziekolwiek. W ogóle nie wiem, kto te dziwactwa, znaczy, jak zmniejszony, skurczony trzeba mieć mózg, żeby w ogóle takie uzasadnienie pisać. Ja nie wiem, czy to uzasadnienie pochodzi już z Brukseli od jakiegoś urzędnika, czy to Gazeta Prawna, z której ten news pochodzi, tak dziwnie zacytowała. No, ale takie mamy uzasadnienie. No więc dlatego będą teraz samogasnące wyłącznie papierochy, żeby nie było pożarów. A nigdzie nie jest przytoczone jakiekolwiek dane, nie są tu przytoczone, pomiędzy zależnością liczby pożarów a paleniem. W ogóle nie widzę też, ile od niedopałków się pali. No, i będą teraz samogasnące. I jest tak napisane ciekawe. Właśnie, co to są samogasnące? Nowe papierochy, nowe pety, zostaną wyposażone w specjalne papierowe obrączki, wykonane z papieru. Redaktor tego newsa też nie za bardzo ten. Papierowe obrączki wykonane, niespodzianka, z papieru, który słabiej przepuszcza tlen, ten papier. Taki papieros położony na przykład na popielniczce po chwili sam zgaśnie. No, genialny papieros, to ja rozumiem, że po to się kupuje papierosa, żeby po chwili sam gasł. Super papieros. No. Także, nie wiem, jeżeli wejdą te nowe papierosy, to ludzie albo zaczną palić 3 razy szybciej te wszystkie papierosy, bo im będą gasnąć, albo się wkurzą i zrobią to, co w Egipcie właśnie ludzie robią teraz, w tym momencie. Możecie obserwować w telewizji Al Jazeera na przykład. Wyjdą na ulicę, bo już będą mieć dość tej głupoty. Bo palaczy jest dużo, to jest możliwe. No i piszą, to już jest szczyt, naprawdę. Do wyrobu bezpieczniejszej używki potrzebna będzie specjalna bibułka. Oczywiście droższa od używanej obecnie. Ale ceny papierosów z tego powodu raczej nie pójdą w górę, twierdzi DGP. Dziennik Gazeta Prawna tak twierdzi. No chyba za kimś tam twierdzi, bo nie wiem, no prawnicy jednak liczyć umieją. Chociaż nie wiem, bo prawo w Polsce jest takie sobie. Czyli tak, bibułka będzie droższa, ale papierosy nie zdrożeją. Cud! Cud nad Wisłą! Niewiarygodne po prostu. Jak to się stanie? Zapytasz słuchaczu. Ja nie wiem, jak to się stanie. Być może ten pomnik Aragorna coś ma w tym wspólnego, na przykład ten w Świebodzinie, gdzie ten pomnik stoi. Albo może jakiś obraz specjalnie dofinansuje fabryki papierosów, które co prawda będą płacić więcej za bibułkę, z której robią papierosy, ale papierosy nie zdrożeją. Albo może to tak charytatywnie będą rozdawać papierosy, a może w ogóle obniżą jeszcze cenę, nie? Będą produkować droższe papierosy za niższą cenę. Tada! Takie jaja. Można? Można! Można! Prońcie bardzo! Nie wiem, czy ktoś ma jakieś komentarze na ten temat. Jeżeli macie, to zapraszam do dzwonienia na numer kontestacja.com przez Skype'a albo 222-195-321. Ja sobie tutaj sam prowadzę. Wiem, trzeba jakoś tak luźniej teraz prowadzić tę audycję. Nie? Dobrze, to ja zacznę od newsa. A propos Egiptu, nie wiem, czy to w ogóle interesuje ludzi, czy nie, w Egipcie, bo w Polsce wszyscy gadają tak, o PKP, o Smoleńsku, o samolotach, o premierach, prezydentach, o Tuskach i tak dalej. Ale ludzie, wyjdźmy trochę z tego świata. Kontestacja, rozumiem, się skupia na sprawach polskich, ale to są dosyć takie daleko idące, mogą być konsekwencje tego, co się dzieje w Egipcie. Co się dzieje teraz? No, dzieje się od mniej więcej tygodnia to, że tygodnia z hakiem, że ludzie się zebrali do kupy i bardzo niezadowoleni z jakiegoś powodu są z rządów obecnego prezydenta Mubaraka w Egipcie, który sobie rządzi już 30 lat. Także ciekawy to prezydent. Prezydent się nazywa, rządzi 30 lat. No, nie wiem, czemu tak jest. Naprawdę de facto to jest taki dyktator po prostu. No i ja widzę tutaj dużo prawicowców słucha kontestacji, takich ludzi zafascynowanych monarchiami, dyktaturami różnymi. Także, no to powinni raczej popierać tego pana i zastanawiam się, czy popierają rządy Mubaraka, czy nie. Więcej powiem, w Egipcie według artykułu, który gdzieś tam czytałem, nie wiem na ile to jest prawdziwe, ale Egipt szedł w stronę gospodarczą kapitalizmu coraz bardziej. I tego, o co my tutaj postulujemy. No, ale ludzie z jakiegoś powodu są niezadowoleni, więc ja nie wiem na ile to wszystko jest prawdziwe, jak to się kupy trzyma. Bo gdyby naprawdę od 30 lat Egipt szedł w stronę kapitalizmu, to byłby o wiele bogatszy. No w ciągu 10 lat powinien spokojnie podwoić, powinno się podwoić bogactwo Egipcjan. A tymczasem się nie podwajało. Ludzie najbardziej kreatywni wyjeżdżali z kraju, bo było tam coś chyba im nie tak jednak było, skoro powyjeżdżali. Sytuacja taka jest, że mało ciekawa na rynku pracy, więc też nie wiem, ile tutaj może być kapitalizmu. No, w normalnym kapitalizmie, gdzie jest naprawdę wolna gospodarka, nie ma bezrobocia. Po prostu ceny się same regulują. Może być niskopłatna praca, ale nie ma bezrobocia. Bo jeżeli robi się bezrobocie, to rośnie automatycznie popyt na przedsiębiorców. Zwyczajnie po prostu opłaca się być przedsiębiorcą, bo jest więcej taniej siły roboczej, która szuka pracy. Także inwestorzy powinni przyjeżdżać wtedy i automatycznie pracy jest z kolei coraz więcej. No i tak to normalnie działa na wolnym rynku, więc coś ja nie za bardzo wierzę, że tam był jakiś kapitalizm albo wolny rynek. Tym bardziej, że w Egipcie to tak naprawdę to tam wszystkim rządzi wojsko, armia. To jest taki kraj, jeden z tych krajów, gdzie ludzie uwielbiają wojsko. Co ciekawe, armia jest bardzo popularna wciąż w Egipcie. Taką dużą popularność. No. Dobrze, i co się stało? No tydzień temu zebrali się ludzie i zaczęli się wkurzać. No poszli zrobić manifestacje i to potworne manifestacje. Nie są jakieś drobne manifestacyjki, takie jak za przeproszeniem VIP, UPR, kontestacje też przy okazji inni. Ostatnio protestowali przeciwko VAT-owi i było tam, nie wiem, 100 osób, 150. Tutaj przyszedł milion. Ponad milion był. Był ponad milion zdecydowanie. Oglądałem sobie na żywo w telewizji Al Jazeera i no nie mam wątpliwości, że to był tłum niewiarygodny. Takich manifestacji nie widziałem od czasów Solidarności. Znaczy, nie pamiętam, za czasów Solidarności to ja się zajmowałem zdawaniem, prawda, w szkole na piątki czy coś. No, ale no to ciekawe jest. I ludzie co krzyczą? Że czego chcą? Żeby wyleciał, wyszedł z kraju już ten Mubarak i właśnie nie wiadomo co dalej. No i ludzie tutaj dużo do mnie mówi, że ta cała sprawa tu za tym są wrogie siły, czyli CIA może, albo Izrael, albo ktoś tam inny steruje tym. Tak jak na przykład pomarańczowa rewolucja na Ukrainie była, nie? No to wiadomo było, że skądś niby takie pospolite ruszenie, wszyscy naraz przyszli, ale jednak wszyscy mieli piosenki ułożone i mieli flagi gotowe i kolory były przygotowane i wszystko było zorganizowane. No i tak myślę, że tu jest to samo, ale ja się tutaj nie zgadzam, bo tutaj właśnie widać tak naprawdę burdel. Tutaj nikt nie rządzi autentycznie. No jeżeli... No widać tą różnicę pomiędzy tym, co się działo na Ukrainie. Jak tam były te wszystkie bunty, że Janukowicz precz, to natychmiast się pojawiła opozycja, która stanęła na czele, od razu była, i wszystko było tak jakby pod nich robione, że zaraz wiadomo było, kim mają zastąpić rząd. W Egipcie w tym momencie nikt nie ma bladego pojęcia, czego, co w ogóle może się stać, czego ktokolwiek chce tam, i nikt nie ma koncepcji w ogóle, kto ma inny rządzić, bo tam właściwie nie ma opozycji. Tam nawet nie ma takiej kontestacji, jak teraz tutaj mamy. Także nie wiem, to jest bardzo ciekawe, dziwne sprawa, nie? Czy was to interesuje w ogóle? Pewnie was nie interesuje, bo jesteście Polakami i patrzycie tylko na swój kawałek świata. No ale, nie wiem, znacie jakichś Egipcjan? To jest całe szczęście Polski polega na tym, że to jest tak strasznie jednokulturowy kraj, nie? I w ogóle ludzie nie mają kontaktu z różnymi innymi ludźmi z innych krajów, nie? Że oni to wszystko przeżywają teraz i to jest na własnych oczach to wszystko widzą, słyszą i czują na własnej skórze. No dobra, okej, to dzwońcie, powiedzcie swoje zdanie, a ja wam zacytuję, co ciekawego napisał jeden komentator właśnie z tej telewizji Al Jazeera na jakimś blogu. To jest ciekawe. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. A, i zapomniałem włączyć mikrofonu. I dzwoni Bajliter. Cześć, Bajliter. Tak, ja dzwonię, ja tylko wyłączę radio, dobra, już wyłączyłem. Ja Al Jazeera też wyłączę. Al Jazeera też wyłączyłem, bo mi się przed chwilą włączyła. Ja podeślę link do tej Al Jazeery i podeślę link też do IRC-a, bo siedzę sobie na IRC-u na kanale Op Egypt. W sieci właśnie Anonoc, która należy do anonimowych, takich gości z 4chanu, z tego, z potworu, można to powiedzieć, B. Aha. Ci anonimowi to są ci, którzy DDoS-ują, to znaczy robią ataki, robili ostatnio atak na serwer Senatu w Hiszpanii, kiedy tam głosowane było Lei Sinde, czyli prawo o cenzurze w internecie. Brawo! W Tunezji, Optunezja robili też tam to DDoS-owali. Nasi tu byli. W Egipcie też DDoS-owali, czyli robili, ja no, powiem, tam właśnie, to znaczy, jeszcze nie zdążyłem powiedzieć, ale tam nie mogli DDoS-ować, bo tam wyłączyli internet w całym kraju. No, no właśnie, właśnie o tym chcę mówić, że tam robili ten atak DDoS, czyli rozproszony z wielu komputerów naraz taki atak przeciążania serwerów wroga, czyli w tym przypadku rządu Mubaraka. No bo powiedzmy sobie, oni rzeczywiście w tym Egipcie protestują, ale tak naprawdę nie mają żadnych postulatów. Zauważcie, że oni nie mają. Nie mówią, chcemy wolności słowa, chcemy chleba, chcemy demokracji, nie wiem czego tam jeszcze mówią. No nie mówią, ale... Nie mówią, mówią tylko chcemy, żeby Mubarak treść. Podszedł, tak. Tyle mówi. I co dalej, nikt się nie zastanawia. Ale sam fakt, że oni to mówią, a on im tego odmawia, i że ich cenzuruje, że właśnie, że przecież zamknął wolność wszelkiej wypowiedzi prasy, odciął dostęp do internetu, wszystkie routery graniczne dookoła Egiptu po prostu zamilkły. Tak jest. No to sam ten fakt powoduje, że anonimowie uznali go za wroga i że my jako kontestacje, jako wolnościowcy też uznajemy go za łamiącego prawa do wolności słowa. No tak, rzeczywiście wszystko co robił pokazuje, że on jest strasznym zamordystą. Także nie rozumie w ogóle koncepcji rozmowy jakiejś cywilizowanej, ani tego, że powinno się pozwolić ludziom na swobodę wyrażania tego, co chcą. No i potem efekt jest taki, że w końcu ci wkurzeni ludzie wyszli na ulicę, milion ludzi, bo mieli tego dość. No nie da się żyć, to jest taka nauka dla wszystkich ludzi rządzących w Polsce zwłaszcza, że nie da się na dłuższą metę zamykać pysków ludziom, bo tak się to zawsze skończy, że w końcu wybuchną w którymś momencie, może po 30 latach, ale wybuchną, wyjdą na plac i zrobią po prostu burdel w kraju. No to, co się tam dzieje teraz, to jest masakra już. Ja tam byłem w Egipcie. Teraz jakoś? Nie, w 2008 byłem w Egipcie. Mhm. I to rzeczywiście jest kraj taki zamordystyczny, to znaczy może Półwysep Synaj jest taki osobny, może mniej wojskowy, dlatego że tam jest dużo turystów, ale generalnie to jest państwo rzeczywiście policyjne, tam jeździ wszędzie wojsko, policja, mają te swoje posterunki na drodze, jak się normalnie jedzie między jednym a miastem, a drugim, to przy wyjeździe z jednego miasta stoi posterunek, tak jak w stanie wojennym w Polsce. No właśnie, tak wygląda. Przy tego też stoi wojsko i po drodze. No i karabiny wszędzie, nie? Chciałem powiedzieć, że oni teraz zmienili ci anonimowi strategię i teraz mówią tak, żeby przestać DDoS-ować, bo to nie ma oczywiście sensu, jak jest pozamykane, nie ma czego. Nie ma czego. Żeby stawiać sieć Tor, żeby stawiać serwery u siebie, jak można poświęcić trochę swojego transferu, i żeby je udostępniać. I jest strona z instrukcją o tym, ja ją zaraz znajdę i też poślę na... Właśnie, o tym chciałem mówić głównie. I jeszcze jedna rzecz, poślę też tutaj link na kanał do takiego tekstu, który anonimowi przygotowali, który wisi na Pastebinie i oni... proszę, kto tylko może, żeby zrobił z tego wideo. Jeżeli ktoś chce się potem z kontestacji zaangażować i zrobić z tego fajne wideo, gdzie będzie takim głosem mówionym, groźnym, we are anonymous, we are legion, we are not your friends, expect us. No i jeszcze, we are kontestacja, internet radio, talking about freedom, do tego dodać. No to zachęcam. Pisałem o tym wczoraj Jankowi, ale jakoś bodajże. Dobra, okej, to znajdziecie teraz na czacie, na stronie czat. Więc ja to kontestacja. Na czacie po prostu wszystkim. Okej, albo w komentarzu pod audycją, jak nie zapomnisz, to też napisz. Dobra, to był Bajliter, dzięki wielkie. Trzymaj się. Dzięki, to był korespondent Bajliter, który był w Egipcie, a co prawda w 2008 roku, ale coś tam już wie na ten temat. Okej, Obama się wypowiedział na temat tej sytuacji i, znaczy właśnie się nie wypowiedział i to jest coś, co zaskakuje ludzi, Bo on, to wiecie, to taki Obama i taki, taka Ameryka. Po pierwsze, Obama wygrał w Stanach Zjednoczonych wybory pod hasłem change, zmiany, zmiany. I to, co się dzieje w Egipcie, to jest ewidentnie nawoływanie do zmiany. I każdy się tutaj by spodziewał, że Obama bardzo opowie, o to mi chodziło, to są zmiany. A Obama wziął, zamknął się i siedzi cicho. Nic, żadnego głosu poparcia. Druga rzecz, oni tam krzyczą, rzeczywiście nie wiadomo, co im chodzi, ale ludzie zaczęli ich określać, no bo, wiecie, taka rzeczywistość nie znosi pustki, więc jakoś ci ludzie w telewizji muszą nazwać tą grupę ludzi, ten milion ludzi. Więc zaczęli ich nazywać, że to są grupa bojowników o demokrację. Z braku lepszego słowa. Tak naprawdę to nie są walczący o demokrację, to są walczący przeciwko zamordyzmowi, a to jeszcze nie, no to jeszcze nie jest to samo. Przy tym to nic nie znaczy w ogóle ta demokracja. No ale tak czy inaczej, oni wzięli i spodziewali się, że teraz w obronie po pierwsze zmiany, po drugie demokracji, weźmie ten Obama, powie, że no okej, to ja za wami stoję. A on wziął i się zamknął i stoi raczej za tym drugim Mubarakiem. Co? Ludzie wszyscy no, pogłupieli. Ja nie wiem, jak ludzie reagują w Stanach na to, na tego prezydenta, ale jak znam życie, to strasznie straci popularność. Ale ja nie wiem. Dzwoni Piotr. Zobaczymy, co powie. Cześć, Piotr. No siema. Zawsze jak coś się dzieje na świecie, warto popatrzeć na co mówią komuniści na ten temat. I właśnie wszedłem na... Komuniści? Co mówią? A co mówią? No bo zawsze można porównać, kto stoi za, kto przeciw. I teraz... Wszedłem na stronę Komunistycznej Partii Polski, nadal taka istnieje, no. I oni piszą tak. Proamerykański reżim 82-letniego prezydenta Mubaraka, władającego nieprzerwanie od roku 81, zachwiał się w posadach wskutek powstania przeprowadzonego przez miliony młodych ludzi, żądających czci oraz ustąpienia dyktatora. No, to czyli no, dobrze mówi, nie? No może i dobrze mówi, ale mamy już namiastkę tego, że oni tutaj widzą jakąś rewolucję, która nadchodzi. No bo to jest rewolucja, jakby nie patrzeć na to. Komunistyczna. A to już oni sobie wymyślili i dopowiedzieli. Tak, zawsze dopiszą coś, ale wiemy, w którym kierunku to idzie. Jakby to była jakaś rewolucja kapitalistyczna, wolnościowa, to na pewno by krytykowali to, że ktoś to podjudza albo coś w tym rodzaju, nie? Że jakby to, no to według ciebie w ogóle jaka to jest rewolucja właściwie? Komunistyczna, wolnościowa, jaka? No coś myślę, że w rodzaju solidarności, czyli źli tam władcy i tak dalej, ale no dajcie chleb, jakiś zasiłek, może coś tutaj i coś no, bardziej, jakiś Właśnie się zastanawiam nad tym, czy oni krzyczą o zasiłki, bo to by wiele wyjaśniało, ale no nie słyszałem, żeby gdziekolwiek coś była mowa o zasiłkach albo o takich rzeczach. Oni nie krzyczą o te zasiłki nawet. O podwyżkach nie chcą też. Oni w ogóle nie chcą tego rządu. To jest ciekawe. No właśnie, a czego oni chcą, nie? No właśnie nie wiedzą, czego chcą. Oni chcą wolności chyba. I to właśnie, mam takie poczucie, że oni ogólnie wyczuwają, że chcieliby klimat wolności, ale nie wiedzą do końca, co to znaczy i jak to zrobić. Tak, no właśnie, to nasi może, ja nie wiem, jakbym był w Egipcie, to może bym dołączył do nich, bo bym nie chciał zamordyzmu takiego, jak tam, no ta, jaki jest, nie? Jaki był. Już. No ale tam był taki zamordyzm prawdziwy, policyjny. Że... No? No, wojskowo-policyjny reżim po prostu był. No w Chile niby też był wojskowy reżim, no było lepiej chyba. No zdecydowanie, no Chile się bogaciło bardzo, także ludzie nie protestowali chyba. Ja nie wiem, jak się skończył reżim Pinocheta, że milion ludzi wyszło i zaczęło go ten? Nie, tam go zamknęli chyba w Anglii czy w Hiszpanii, za to właśnie co on robił w Chile. Ale obywatele się buntowali, tak? Czy nie? Wiesz co, no ja nie wiem, spytam kreatora, który właśnie dzwoni. Aha, no dobra. Dobra, okej, to dzięki wielkie. Dobra, hej, na razie. Dzwoni kreator i zapytam go jako... Cześć, kreator, ty się znasz na historii. Jak się skończył reżim Pinocheta, mi powiedz? No, dobrze się skończył. Jak to się dobrze skończył? Ale czekaj, tak się pożegnali go protestami, milion ludzi wyszło na ulicę i że żądamy, żeby... Nie, były wybory, Pinochet dostał 48% i ustąpił. O, no proszę. Porobił te referenda, żeby sprawdzić, czy jest popularny. Jak stwierdził, że już nie jest popularny, to oddał władzę tym wszystkim tam, którzy twierdzili, że jest zły i musi odejść. No i wtedy już Chile spowolniło rozwój gospodarczy, ale i tak miało taki impet, że do tej pory jeszcze są najbogatsi w Ameryce Południowej, a jak teraz władzę przejął ten Piniera, no to jeszcze do przodu tam gnają. No dobra, ale czekaj, były protesty takie jak w Egipcie teraz? No nie, no ale czy ktoś protestuje, jak ma kasę i wszystko? Protestowała tam jakaś lewica. Zależy, bo wiesz, możesz mieć kasę, ale taki zamordyzm przy tym, że się dalej nie da żyć. To nie tylko chodzi ludziom o pieniądze. To nie był zamordyzm. Jedynie tam nie wolno było krytykować samej tej rewolucji, ale w zasadzie wolność słowa była dosyć wysoka, tak w statystykach tych międzynarodowych, pojmując w Chile pod koniec dyktatury tego Pinocheta, tak zwanego. Wiesz, ale mi bardziej chodzi o takie życie codzienne, nie? Że możesz przejść ulicą i nie będziecie dwa razy podchodził jakiś żołnierz i żądał łapówki, nie? To znaczy, albo cię może wsadzić do pierdol. Ciężko mi to oceniać, ale na przykład we wszystkich w zasadzie reżimach to ilość wojska rośnie dosyć drastycznie. Mm. Związek Radziecki na przykład jak się stawał Związkiem Radzieckim, a ileś lat później to chyba z 5 razy się armia powiększyła. A w Chile na przykład armia w zasadzie tam chyba 10% tylko urosła przez ten czas. Okej, okay. Dobra, czyli jest różnica. No, ale ja bym chciał do tego Egiptu się odnieść, właśnie. Bo to jest istotna sprawa, o której się nie mówi. No. Na Trójce był ten temat, tam wiesz, za, nawet przeciw, i tam telefonowali, gadali jakieś tam bzdury ludzie, ale no to jednak gada się. Informacji istotnych. No. Na przykład to, że kupa więźniów z więzień pouciekała po to, żeby wiesz, korzystając z tego rozpierniczu, tam robić zadymy. Tak jest, ja czytałem artykuł jednego. Sobie, że okay. Są specjalne oddziały wojska, które pilnują więzień, w których są polityczni więźniowie i ci nie uciekli. A o politycznych to nie wiem, ale no pisał jakiś Egipcjanin artykuł anonimowy, także nie można sprawdzić, o tym, że rzeczywiście na ulicach grasują bandy złodziei zwyczajnie i tam się toczy regularna wojna. Ponieważ nie ma wojska, a policję odwołali, to jest taka dziwna próżnia i ludzie się zaczęli sami bronić, więc się łączą w grupki, biorą co tam, kto ma kije, broń, wszystko co się da i po prostu zwyczajnie pilnują swoich domów uzbrojeni. No i to ogólnie to nie jest, to jest nic przyjemnego. A i co do więzień? Państwa, to jest anarchia, to i jest to w anarchia, tak. Wydaniu, bo wojsko nic nie robi, mimo że istnieje. Nie no, wojsko no, nie za bardzo może cokolwiek robić. Wojsko nie ma rozkazów, nie będzie strzelać, a jest jednocześnie wierne prezydentowi. I to taka dziwna sytuacja. No. Ale chodzi o to, jeżeli chodzi o takie codzienne życie, to wojsko ponoć dało takie nieformalne przyzwolenie dla ludzi, że mogą się bronić i jak zastrzelą w złodziei, to nikt ich nie będzie podawać do sądu ani ścigać. Także tam się dzieje po prostu, no, w obronie własnej ludzie się strzelają do tych band złodziei. No tylko wtedy po co państwo, skoro to państwo nie spełnia żadnych funkcji, no właśnie, poza irytowaniem ludzi. No. No po co państwo? No to właśnie tu jest argument przeciwko wszystkim, co mówią, że policja jest niepotrzebna, no bo mimo wszystko ten kraj wygląda tak, że tam się nie da żyć w tym momencie. No co możesz, no możesz siedzieć po nocach i bronić swojego domu i dyżurować tak do końca życia, ale ludzie, no co to jest? To żaden inwestor nie przyjedzie, nie da się prowadzić biznesu, nie da się posłać dzieci do szkoły, nic się nie da robić. No, tylko wyjechać. Tak jak mówisz, dlatego ja tego ironicznie określam, że zero państwa. Ale wiesz, dużo ludzi tak... To, że nie ma faktycznej opozycji, ona dalej jest zamknięta w tych więzieniach. I wiesz, ludzie, którzy faktycznie chcieli, żeby było więcej wolności słowa, żeby Egipt stał się cywilizowanym krajem, oni dalej siedzą w więzieniu, a po prostu lud tam, wiesz, demoluje sklepy. Ale to nie o to chodzi. Nie o to chodzi, że w więzieniach siedzą. Ten bunt cały. Nie chodzi o to, że ktoś siedzą w więzieniach, tylko tam nie ma popularnej w ogóle wśród ludzi po opozycji. Tam nie ma, nikt nie pójdzie za nim. Lat, no. No, zamykana czy nie, nie ma takiego człowieka, który by mógł teraz stanąć na czele i ten milion ludzi by poszedł za nim. Poza tym już nie jest milion, tylko trochę mniej, bo po prostu rozeszli się trochę. To znaczy tam jest wielu ludzi z opozycji, oni są, wiesz, po jakichś różnych niszowych ugrupowaniach porozrzucani i oni jakieś tam poparcie mają, tylko że wiesz, musiałby... No nie mają, mają mało. Jakby 20 uciekło z więzienia i wiesz, stanęli na czele tych zadym, to wtedy faktycznie mogliby coś zwojować, że nie wiem, wolność słowa, jakieś niższe podatki. No ale to powiedz, tak byś powiedział, że gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem. No, no tak, tylko że oni tak, nie staną, bo to nie są tacy ludzie. Nie pozwoli na to, żeby nie to chodzi, to są ludzie, którzy nie są zdolni do takich, do bycia takim przywódcą na taką skalę, no. Tam nie ma takich ludzi zwyczajnie. No nie chodzi tam o to, że... Tam brakuje ludzi i gdyby tylko się pojawili jakikolwiek człowiek, nawet średniej klasy, średniego formatu, już by tam dużo zdział. Po prostu oni celowo... Nie ma przywódcy. Dopuścili moim zdaniem do takiej... no, znaczy, do takiego rozpierniczu, żeby po prostu... Kto się pojawi teraz, to będzie po prostu na rękach noszony, nawet jak będzie taki sam nędzny, jak ten poprzedni. No, to się okaże. Na razie nie ma ja nikogo. Ja stawiam, że będzie źle w Egipcie. No, już jest źle i wygląda, że coraz gorzej. Opozycja taka, wiesz, która faktycznie jakieś tam idee przez ileś lat głosiła, że wiesz, większa wolność słowa, żeby ten kraj się rozwijał, żeby, nie wiem, umowy międzynarodowe jakieś dobre zawierać, a nie być cały czas dymanym przez tam Anglików, Unię i Izrael, to po prostu nic się nie zmieni tam. Będzie jeszcze gorzej z tobą. Znaczy, wbrew pozorom właśnie, to ten rząd Mubaraka, on miał tam grupę ludzi, którzy no, szli w stronę kapitalizmu, wolności gospodarczej. Wiesz, gospodarka była tak, otwarta. Ustawa Wilczka trochę poprawili, a później i tak wszystko rozkradli, jak tylko była okazja. No, także no wojsko jak rządzi, to zawsze to... No... No, właśnie tak jest. Także ja stawiam, że będzie tak samo źle, albo nawet gorzej. Nie, jest zdecydowanie dużo gorzej póki co i nie ma jak być no, w ogóle lepiej. Jeśli opozycja będzie dalej pilnowana przez wojsko i nie ucieknie z więzień, no to czarno to widzę. Jakby musiała jakaś być. Dobra, dzięki kreator, żeby inni proszę zdążyli coś powiedzieć. A ja chciałem przeczytać komentarz gościa. Tutaj będzie zagadka teraz dla tych, co słuchają. Muszę tu wypikować słowo, także nie mam lepszego piku, mam taki brzydki pik i teraz będzie trzeba zgadnąć, jakie tutaj, jakie słowo chodzi. Po angielsku przeczytam to zdanie. It's incredible, really, pisze tutaj ten poeta. The president of the United States can't bring himself to talk about in the Middle East. To był ten dźwięk. He can dance around it, use euphemismów używać, throw out words like freedom and tolerance and non-violent and especially reform, but he can't say the one word that really matters. I teraz pytanie, o jakie słowo chodzi, które było zastąpione dźwiękiem? Co jest tak ważne, co jest jedynym słowem, które naprawdę ma znaczenie, które jest ważniejsze niż wolność, freedom, tolerance, non-violent, reformy. Jest jedno słowo najważniejsze i tego słowa nie może powiedzieć prezydent Stanów Zjednoczonych. O jakie słowo chodzi? Piszcie na czacie, na stronie chat.kontestacja.com. Zobaczymy, kto zgadnie, kto według dziennikarzy, jakie słowo, co najważniejsze jest według dziennikarzy. Kto nie słucha kontestacji, ten nie będzie jadł kolacji. Słuchacie kontestacji? I ludzie na czacie już zgadły 3 osoby. Nie, 2 osoby zgadły. I błędne między innymi odpowiedzi były socjalizm. Nie, nie powiedzieli socjalizm. Skałabanga to też nie była. Cycki zdecydowanie nie. Murzyn też nie. Safety and peace też nie. Była to demokracja. I to jest kurwa skandal. Oburzające. Tak, niestety to jest oburzające. To, że według tych ludzi nie jest ważne, że ktoś walczy o wolność, o to, żeby nie było przemocy, o reformy, demokracja. To jest najważniejsze. I tego słowa nie powiedział Obama i to mu zarzucałem, że demokracja. Co to za fetysz z tą demokracją jest? O co chodzi? Ci ludzie nie chcą tak naprawdę, nie mówili o demokracji. Oni chcą się czuć wolni, a nie zmienić system rządów. Także to jest, nie o to chodzi, no. Znaczy, demokracja to jest ogólnie takie ogólne słowo wytrych i ono... Nie wiem, no w ustach ludzi, dziennikarzy, jakichś takich elit, ono znaczy właściwie wszystko. Wszystko naraz. Wszystko, co dobre, to jest demokracja. Wszystko, co, nie wiem, co się dobrze kojarzy, nazywamy demokracją, a wszystko, co się źle kojarzy, nazywamy, nie wiem czym, jeszcze nie ma takiego słowa, nie demokracją. Mariusz dzwoni. Zapytajmy Mariusza o zdanie. Cześć, Mariusz. Witam. No hej. Cześć, cześć. Rzuć jakimś komentarzem teraz. A więc... Ja w związku z tym, że tutaj nie ma żadnego określonego celu, nie ma żadnego, wiesz, przywódcy, nie ma żadnych żądań typu, nie wiem, więcej wolności, mniej wolności, nie wiem, demokracji, chleba, pracy i tak dalej, prawda? Mhm. Tylko sobie wyszedł tłum, robi rozróbę, wojsko no. Teoretycznie podlega prezydentowi, co prawda jakoś może bardzo konkretnie za nim nie obstaje, ale jednak formalnie podlega, nie wymówiło mu w ogóle tego posłuszeństwa, prawda? Mhm. Tak jak na przykład, gdzie to było ostatnio na tych wyspach? Się przewrót zrobił. No, w całym tym, wszędzie dookoła się zrobią teraz. Od Tunezji się zaczęło i teraz się rozlazło po całym Tunezji. W Tunezji widziałaś, wyszli ludzie na ulicę przeciwko temu władcy, prezydentowi, no to wojsko się od razu przyłączyło, prawda, go szybko obalili, potem już od razu konkretny tam zastępca w jego wszedł. Tak. Jako, prawda, tego. I to było takie oczywiste. A to i tak, jest rozruba. Szybko poszło. Nigdy nie wiadomo, jak to pójdzie. Ludzie właśnie konkretnie nie mówią, czego chcą. Nie mają żadnego konkretnego przywódcy. Oni chcą obalić Mubaraka, nie chcą go już więcej. O właśnie. I to jest ode mnie pytanie, czy to czasem nie jest najzwyklejsze w świecie wotum nieufności? No jest, no to jest właśnie, dokładnie tak wygląda wotum nieufności w takiej wersji ulicznej. Tylko że Mubarak polega problem na tym, że przystał się dupą do stołka, jak nie przymierzając Polak, prawda? Znaczy, chodzi mi o te polskich polityków i uważa, że dla niego honorem to jest trzymać się, aż się da, tak długo jak się da, mimo że już go tam nikt nie chce. Wiesz, ja mam wrażenie, że to jednak jest taka iskra na proch w tym składzie amunicji, w sensie, że nikt się tego nie spodziewał i nawet jak się pojawiły jakieś pierwsze rozruchy, to nikt się spodziewał, że tak nagle urośnie, no nie? I że tak powiem, wszyscy są zaskoczeni. Bo to chyba nie tak się nie dało tego spodziewać, mam wrażenie. No, nikt się nie spodziewał też, że w Tunezji tak będzie, bo zaczęło się od tego, wszystko się zaczęło od jednego gościa, od jednego faceta, który prowadził sobie biznes i nie był w stanie, bo przyszli tacy odpowiednicy urzędasów polskich i no i po prostu nie dali mu prowadzić. Mówi, że mu nie ma pozwolenia tutaj tego i zamknęli mu cały straganik. I on był zdesperowany tak bardzo, że się spalił tam na tych ulicach. I to tak podnerwiło ludzi, że spiknęli się w internecie, co ciekawe, bo internet grał główną rolę i w Tunezji właśnie wywołali też zamieszki. I jak się udało im tak właśnie skutecznie, jak mówisz, doprowadzić do tego, że prezydent zwiał, zabrał złoto i uciekł. A wiesz, to jest tak żenujące, żeby jego prawa ręka go zastąpiła. No kuźwa, gość, który był w jego rządzie i żadnej, wiesz, konkretna opozycja, jak tam na Ukrainie było. No Ukrainie to była konkretna opozycja, bo oni tam byli zwalczani i tak dalej, i oni teraz przejęli władzę. A tutaj kurwa jego najbliższy współpracownik. No jak ludzie to łyknęli, no to wiesz, że nie wiem. Dobra, no ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że ludzie zobaczyli, że to się da. I zaraz cały rejon dookoła, wszędzie są teraz bunty takie. Być może, ale mówię, najbardziej mnie dziwi to, że tak naprawdę tam teraz, że tak powiem, pierwszy lepszy dupek się może... Może. Windować. No niestety problem polega na tym, że jedyną zorganizowaną grupą to jest Brotherhood, Islamic Brotherhood, część tak jak tam się nazywałem. Właśnie i to są takie, się to są skrajnie ekstremalne bojówki islamskie, to są fanatycy tacy na maksa i to jest jedyna zorganizowana grupa, tak, wszyscy się ich dokładnie obawiają, łącznie z samymi Egipcjanami, większość Egipcjan chce po prostu żyć, pracować i tak dalej, a nie, wiecie, tam wrzucać koktajlami Mołotowa w każdego Amerykanina. Tylko, że... Ja mam wrażenie, że wystarczyłoby, żeby tam CIA zadziałało, żeby wypromowali właśnie jakiegoś Egipcjanina, kogo? Który nie był kształcony w USA czy w Anglii. Ale kogo? Znaczy, to już, że tak powiem, oni sobie muszą wybrać, bo ale to nie oni ma wykonał... nikogo. To jeszcze ludzie ale muszą popierać. Tam podstawić kogoś, no nie? To czy wiesz, tam nie wiem, że podstawić, a ludzie co powiedzą? O, podstawili mi, fajnie, cieszę się. Mariusa podstawią, a Egipcjanin powie, o spoko, niech będzie Mariusz. Muszą jakiegoś, wiesz, Egipcjanina i tak dalej... Może jakiegoś nie profesora egipskiego, który gdzieś tam wykładał banki i tam, wiesz, poproszą go o pomoc. Tak, czy coś. No więc jest taki, czytałem właśnie w tym artykule Egipcjanina, który pisał o tym, jak więcej sytuacja wygląda. Dosyć trochę skomplikowana jest, no ale tam promuje się jednego takiego opozycjonistę, który... Problem polega na tym, że w Egipcie był 10 dni w ciągu roku. Także i żaden Egipcjanin go nie zaakceptuje w ogóle jako żadnego, jako przywódcę. Nie ma po prostu kogo. Już, zwyczajnie. Na tym problem cały polega też. Tylko wiesz, pytanie, jakbym powiedział, bo teraz dobra jest rewolucja, jakoś się tam to wszystko toczy swoimi sprawami. No takie minie 10 dni, ludzie już, że tak powiem, się zmęczą, zresztą wracać do domu. To już domów na razie to oni bronią, bo teraz jest ten... No ale wiesz, na przykład wojsko to jest wojsko, ono się będzie musiało w końcu opowiedzieć, co robimy, słuchajcie, nie wiem, przywracamy prezydenta, obalamy, nie wiem... No, strzelamy do ludzi. Nie będą strzelać do ludzi. No właśnie powiedzieli już, że nie będą strzelać do ludzi, więc prezydent nie może im kazać strzelać do ludzi w takiej sytuacji, bo... Ale to właśnie... Co będzie? Znaczy, ja ich doskonale rozumiem, dlaczego oni nie chcą strzelać do ludzi, bo oni wcale ani nie są tak blisko z tym prezydentem. No, są, oni są wierni na 100% prezydentowi właśnie. Ale gdyby mieli strzelać do swoich tam pobratymców... To właśnie mieliby taki... Że... No właśnie, ale nie będą, więc musieliby zrobić coś... No, strasznego dla tych ludzi, no bo żołnierze tam jest... Zastanawiam się, czy by nie najlepiej było, żeby ten Mubarak tak po prostu się odsunął na jakiś czas, tam nie wiem, zniknął w ogóle, nikt nie wie, gdzie on jest, a potem wrócił, tak po cichutku przeprosił wszystkich. Nie, on już nie wróci, bo on jest, że tak brzydko powiem, umierający. To gość ma już ponad 80 lat i jest w stanie zdrowotnym takim, że i tak długo nie pociągnie. Więc nie wiem, czemu się przyssał tak. No, także dziwne. Dobra, okej, ale taki... Tak w sumie to z naszego punktu widzenia, jaki z tego morał dla nas jest i co się możemy nauczyć z tej całej sytuacji, tu w Polsce teraz? Bo czy nam na przykład chodzi o to, żeby wywołać? Czy my byśmy się cieszyli, gdyby w Polsce teraz były takie manifestacje? Że bardzo, przed... ja bardzo. Tak? Tak, jest. Wreszcie coś by się ruszyło. Wreszcie by się ten rząd faktycznie bał. To nie chodzi mi o ten rząd w ogóle, tylko w ogóle politycy. Wiadomo, że tam zaraz by wyszli jakieś krzykacze, czy to z PiSu, czy to z SLD, czy to jeszcze z jakiejś samoobrony i tam krzyczeli, że my tu teraz Polskę naprawimy, tylko tamtych drugich złych musimy obalić. No w Polsce to by natychmiast uciekli, po prostu zwyczajnie by uciekli. W Polsce nie ma wojska, które by mogło cokolwiek robić i bronić w takiej sytuacji rządu, ani w ogóle nikogo. Znaczy, nie, myślę, że tak standardowo by to wyglądało trochę tak jak w Grecji, że jednak policja i tak by robiła swoją robotę. Policja by pouciekała. Policja w Polsce? W Polsce policja by robiła swoją robotę? No z kibolami jakoś... Pielęgniarki? Nie, z kibolami to sobie radzą... Usuwali z miejsca. Z kibolami to sobie radzą te specjalne oddziały policji, ale ich jest za mało. Oni są rzeczywiście szkoleni do tego, żeby walić pałą. No ale ile takich może być? Poza tym... Ale pamiętasz, możesz... bywali już górnicy w Warszawie, bywali rolnicy, bywali stoczniowcy. No właśnie, i co się działo? I co robił rząd? Wysyłał ludzi z pałami na nich? Uciekał. Chował się. Ustępował, nie? Także jakby takie były rzeczy w Polsce, to natychmiast rząd by cały uciekł. Po prostu ale w panice. Myślę, że tam w sumie i tak ostatecznie by wyszło na lepsze. Może, nie wiem. Na razie w Egipcie wychodzi to na gorsze. Dobra, dzięki Mariusz. Żeby inni zdążyli też pogadać. To był Mariusz Kontestac. Na razie wychodzi to na gorsze bardzo. Zaczęło się to, jak ja oglądałem te sceny, jak ten fantastyczny tłum, bardzo fajny był, wesoły, tańczyli tam, jak oni we wtorek chyba oglądamy, jak to było, oni się tam zbierali, już mi się pomyliło, czy we wtorek, czy w środę, zbierali się i ten tłum był fantastyczny, bo jak święto. Oni byli nagle ludzie, którzy cały czas żyli pod butem, pod reżimu. Wygląda jakby wyszli na ulicę, jak hipisi tam to wyglądali. Oni się razem pomagali. Pokojowe na 100% było. Żadnych tam rozpierduch nie było. To, co się działo na tych placach, na tym głównym placu w stolicy też. A potem dzisiaj, czy wczoraj, nie wczoraj jeszcze, wieczorem, przyszła grupa zwolenników prezydenta Mubaraka i wszystko natychmiast się zmieniło. I zaczęli się tłuc, po prostu lać. I to wyglądało dosyć obrzydliwie, że tłum jest naprawdę żałosny. Tłum bez przywódców jest żałosny, niebezpieczny i to nie jest nic, co byśmy chcieli, ludzie. Bo to po prostu wyglądało tak, że leci grupa ludzi z jednej strony, leci grupa ludzi z drugiej strony i się, nie wiadomo, no chaos zwyczajny. Nawalają się tam tłuką. I problem polega na tym, że nawet jak kibole tak robią, to oni mają jakąś tam hierarchię przywódców, zorganizowani są. A jak ten tłum się zbiera... To jest kompletny chaos. To nie chodzi o to, żeby się ludzie zabijali po ulicach, bo to naprawdę jest strasznie łatwo doprowadzić całe miasto do stanu kompletnego chaosu. Także no, z tego, co czytałem, to co się dzieje na placu, to się dzieje, ale chodzi o to, że w cały Egipt i ta sytuacja, że nie ma policji, nie ma wojska chwilowo, znaczy jest zajęte czym innym, spowodował, że natychmiast zaczęły się organizować grupy przestępcze, i zwyczajnie no, kradną, no chodzą, rozwalają sklepy, kradną, zabijają też przy okazji, jak ktoś im się ten... No i ludzie się boją zwyczajnie o swoje domy, no. W swoim domu pracować się nie da, nic się nie da. I to jest najgorsze, jest to, że każdego dnia, z każdą godziną jest coraz gorzej. I w tym momencie to już zaczyna przypominać wojnę domową. Coraz bardziej. Tylko, że... Znaczy, no właśnie to nie może być wojna. W wojnie to są jakieś strony zdefiniowane, a tutaj nie ma stron. Po prostu przestępcy doszli do... To wygląda tak, jak... druga część Batmana. O, mniej więcej, jak powyłazili z więzień ci przestępcy i zaczęli szaleć po mieście. To mniej więcej tak wygląda. Taki po prostu pandemonium. Koszmar. Kamil dzwoni. Niech Kamil coś powie. Cześć, Kamil. Cześć, Martin. Mówimy o Egipcie. Mhm. No, reguła jest taka w krajach arabskich, że Amerykanie zmuszeni są wspierać rządy dyktatorskie i to od Maroka do Pakistanu. No w Iraku nie byli jakoś zmuszeni. Czy nie? To jest Musharraf, czy to jest właśnie dyktator Egiptu, a z Husseinem było tak, że... No wspierali najpierw. Wspierali go, ale później... Później przestali. Stał się niewygodny i go usunęli. No to teraz Mubarak też się stał niewygodny, jak widać. Jakoś go nie chcą usunąć. Może usuną też. Zawsze, kiedy... próbuje się demokratyzować te kraje, jest duża obawa, że dojdą do władzy ekstremiści religijni. No to prawda, tylko nie zastanawiali się nad tym w Egipcie, znaczy w przypadku Iraku, bo to ten sam problem był i rzeczywiście no, dochodzili do władzy. Nie? Teraz wyjdą z Iraku, Amerykanie, to dojdzie do władzy pewnie jakiś ekstremista znów. Oczywiście, to jest bardzo możliwe. Jeśli chodzi o gospodarkę Egiptu, no to wolność gospodarcza jest tam w miarę duża. Sytuację psuje tylko korupcja bardzo wysoka. Najwyższy podatek dochodowy, najwyższy, to jest 20%. No tak, pięknie. A waty są i takie różne? Waty są, ale na niższym poziomie. Czyli? Wiadomo. Już mówię. No to jest do sprawdzenia na indeksie. No niższe niż w Polsce. A tak. Właśnie, czy jest Egipt jest wyżej na indeksie wolności gospodarczej, czy wyżej niż Polska? Jest niżej, ale tylko dlatego, że punkty mu zabiera korupcja. No to nie jest takie tylko, to jest przecież, no uniemożliwia jakieś długotrwałe prowadzenie interesu, nie? Natomiast wyżej stoi, jeśli chodzi o prawa własności, wyżej stoi, jeżeli chodzi o prawa do inwestycji i o wolność fiskalną. Okej, okay. No czyli no, porównywalne w takim razie z Polską. Tak. I chciałem jeszcze powiedzieć, że następnym klockiem domina jest Maroko. Na 20 lutego za pośrednictwem Facebooka chłopaki organizują powstanie. No właśnie. I teraz przejdźmy do głównego tematu. Dobra, dzięki Kamil. No, cześć, dzięki. Dzięki, dzięki. I przejdźmy do głównego tematu, który polega na tym, jaką rolę w tym grał internet. I to jest w sumie najważniejsze z naszej perspektywy tutaj w Polsce. Moja kontestacja jest bardziej kontestacyjna niż twoja kontestacja. To ale... moja kontestacja jest najmojsza! Moja kontestacja jest mojsza! Słuchajcie, kontestacji przypomina, można dzwonić do audycji i powiedzieć, co się myśli o tym wszystkim. I też się zastanawiam, na ile to jest ważny temat, a na ile nieważny, ale widzę, że dużo ludzi słucha i sobie słucha i nie ucieka, więc może coś jest w tym ważnego. Zresztą, ludzie, to jest ekscytująca rzecz, coś się dzieje w końcu, nie? Cały świat taki nieruchomy był, nic się nie dzieje, wszędzie podnoszą podatki, wszędzie coraz mniej wolności i nie, za ludzie śpią. I nagle się obudzili, nie? Zaczęło się w Tunezji i rzeczywiście to było na tle też bardzo takim podatkowym w tej Tunezji. Ale nie tylko. I ci ludzie, jak widać, patrzcie, to są kraje arabskie. Wydawałoby się, ludzie mają takie poglądy, że tam są przyzwyczajeni do zamordyzmu. Oni im w ogóle odpowiada ten zamordyzm. Oni lubią chodzić w zasłoniętych, kobiety lubią chodzić w zasłoniętych twarzach, a mężczyźni lubią jak im, nie wiem właściwie, co lubią. No, ale tu się okazuje teraz, że ludzie naprawdę mieli tego dość i widać bardzo, jak się w tym dusili, skoro nagle wybuchły takie te bunty przeciwko tym wszystkim reżimom. Ludzie by jednak woleli trochę poczuć swobody. No, radiokontestacja to rozumie, ale nie chodzi o to, żeby to rozumieć. Chodzi o to, że my wiemy, jak zbudować świat, żeby człowiek mógł się czuć wolny. Mówimy konkretne rozwiązania. Ludzie w Egipcie mają problem taki, że oni wiedzą, co chcą, żeby było, ale nie wiedzą, jak to zrobić. Jak zbudować kraj, żeby człowiek czuł się wolny, żeby mógł robić, budować, bogacić się, robić to, co chce, nie krzywdząc innych. Nie wiedzą jak. A my wiemy bardzo prosto i fajnie by było, gdyby taka kontestacja była w Egipcie i teraz by przyszła i powiedziała, ludzie, powinniście tak zbudować świat, żeby zostawić ludziom wolność. Zbudować na zasadzie takiej, że każdy człowiek ma prawo robić ze swoją własnością, co tylko chce, tak długo jak nie szkodzi innym i własności innego człowieka. I na tym wszystkim, jak się zbuduje świat, to będzie taki, w którym się będą czuć dobrze. Jednocześnie muszą być silne sądy, które przestrzegają tych umów między ludźmi i policja, która broni porządku i koniec. I nic więcej. Żadnych zasiłków, żadnych dodatków, żadnych socjalizmów, żadnego zamordyzmu. Korupcji też nie ma, bo nie jest potrzebna do niczego tu już wtedy. Bo po prostu jest minimum zupełne państwa, więc nie ma nigdzie miejsca na podatki. Tam, gdzie jest własność, znaczy na korupcję. Tam, gdzie jest własność prywatna, tam nie ma korupcji. Bo przecież mi się nie opłaca oszukiwać przeciwko sobie samemu, swojej własnej firmie. Jak mogę brać łapówkę, jak mam swoją firmę? No co, wbrew sobie? Czy mam brać łapówkę, żeby podpisać złą umowę z tym kimś drugim? no to przecież ja stracę na tej umowie. Także mówię, nie? O ZSRR mówi, ZSRR mówi, Martin popuścił wodze fantazji. Jakie tam fantazji? Przecież było, no tak były zbudowane Stany Zjednoczone, nie były? Nie tak powstały? I nie wyrosły i nie rozkwitły? Rozkwitły. A nie, czy przypadkiem w Chinach tak samo się ludzie nie bogacą z tego powodu? Bogacą się. No to co to za fantazja? No to da się. Dobra. Dostałem informację tutaj, ciekawą, że prezydent Mubarak w 2008 roku złożył oficjalną wizytę w Polsce. Był. Prowadził rozmowy z prezydentem Lechem Kaczyńskim i premierem Donaldem Tuskiem. Tak wyglądały rozmowy. Został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RP. I to jest w sumie fajnie przypomnieć, że dostał, prawda, Krzyż Zasługi. I bardzo mi się to podoba, bo mam nadzieję, że kiedyś w Polsce, jak już będzie ten kryzys, to ludzie się zachowują tak samo się zachowają. Właściwie to jest dosyć prawdopodobne, że zachowają się faktycznie tak samo jak ludzie w Egipcie. Ale muszą być, to poczuć dopiero, muszą poczuć, do czego doprowadzą dzisiejsze podatki. I to, że się nie robi reform. I to, że nie będzie emerytur za ileś tam lat. 10 lat, za 10 lat będą o połowę niższe pewnie już emerytury. Za 15. No. Albo, że będzie hiperinflacja, kiedy te wszystkie długi nagle trzeba będzie spłacać. I co zrobią wtedy Polacy? No to, co najlepiej umieją. Poszukają sobie wroga i wyjdą na ulicę. I powiedzą precz z kimś tam. I teraz chodzi o to, że rolą kontestacji jest zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, pokazać, kto naprawdę zawinił, bo ludzie będą sobie szukać wroga chaotycznie, jak to ludzie. Będą szukać, nie wiem, Żydów, tajne układy czy coś. A wrogiem są po prostu ci dzisiejsi rządzący i wszyscy poprzedni, którzy podnosili podatki, nie reformowali niczego i nie dbali o interes ludzi. I zmniejszali sferę wolności. Cały czas zmniejszali i do tej pory zmniejszali. To będą wrogowie i o to chodzi, żeby ludzi teraz powiedzieć im, kto będzie winny, jak już w końcu gówno walnie w wentylator, jak powiadają Amerykanie. I druga rzecz, żeby pokazać, jak już będzie przewrót, jak zbudować od początku rzeczywistość w Polsce. Na wolności, a nie na budowaniu następnego koryta i mądrzejszym rozdzielaniu teraz, która świnia ma więcej żarcia dostać. No, także pamiętajcie o tym, jak przyjdzie co do czego. I jeszcze zaraz odbiorę kogoś, tylko jeszcze dokończę, że internet. Internet jest bardzo ważną sprawą w tej całej historii. No, trudno oczekiwać od prezydenta Mubaraka, który ma 80 ileś lat, żeby rozumiał, co to jest Twitter i Facebook. I najwyraźniej nie rozumiał, bo zbagatelizował program, problem cały. I ludzie w Tunezji rządzący i w całym tym obszarze tak samo nie docenili internetu. Ludzie w Polsce też nie doceniali internetu. Pierwszy raz, kiedy to miało miejsce, to była próba wprowadzenia cenzury w Polsce, kiedy się ludzie zgadali na internecie i się naprawdę wkurzali i zmanifestowali. Premier Tusk całkiem sensownie postanowił gadać z tymi ludźmi. I teraz pewnie powinien sobie gratulować, że ich nie zignorował, bo by się pogorszyło, bo widać właśnie, co się dzieje, jak się ignoruje w tych ludzi. To potem wybucha. No. I no i co? I widać, że internet pomógł tym ludziom zorganizować się niesamowicie szybko i całkowicie oddolnie. To, że oddolnie, no to jest z jednej strony plus, bo po prostu nie da się tego opanować. Minus taki, że potem ten tłum nie ma co z sobą zrobić. Przyjdą na plac i będą siedzieć i nie wiedzą co dalej. Pobawią się pierwszy dzień, drugi dzień jeszcze se posiedzą, trzeciego dnia przyjdą kontrmanifestacje i zrobią się agresywnie, a czwartego dnia będzie chaos w kraju i rozpierducha, bo wyjdą złodzieje na ulicę i zaczną kraść, nie? Także muszą być też i przywódcy. Ale internet tutaj jest niesamowicie ważny. Dlatego ja bym się wszystkim polecał, żeby się skupić teraz na tym internecie. Internet będzie tym, co będzie w stanie zjednoczyć ludzi w Polsce, jak już będzie tutaj kryzys. I internet, tak, jak mówi RB na czacie, internet to siła. Dokładnie, to jest siła, której nikt nie doceniał w tamtym obszarze. Kraje arabskie nie doceniły internetu. Twittera zwykłego i Facebooka nie docenili. Najprostsze zupełnie wydawałoby się, że to są zabawki. I teraz te zabawki, przez te zabawki, przez Twittera w Tunezji prezydent musiał ustąpić ze stanowiska i teraz z powodu tych zabawek w Egipcie jest kompletny chaos i pewnie jeszcze długo będzie, ale jednocześnie takie poczucie nadziei, nie wiem, no przewrót jest. To jest, że kraj jest cały sparaliżowany przez zwykłe zabawki, Twitter i Facebook. No, także docencie te zabawki, to jest nasza siła. Nie dajcie sobie wmówić, że prawdziwe media, tak mówi Pospieszalski, Ziemkiewicz i reszta, że prawdziwe media to są papierowe gazety i TVP. No, to nie TVP i nie papierowe gazety wywołały na północnej Afryce rewolucję, tylko internet. To jest siła. ZSRR mówi, internet to narzędzie, a nie siła. No tak, masz rację, ZSRR, ale już mówię, skróty myślowe. Kubojak dzwoni przez Skype'a, cześć. No cześć, czekaj, tylko sobie ściszę tutaj. Ścisz sobie. No już, bo to jest. Dobra. No. Ja się chciałem ciebie spytać jako informatyka, bo ty jesteś informatykiem, znaczy programistą, nie? Tak. Czy to jest możliwe w ogóle wyłączyć absolutnie internet? Tak, można odciąć po prostu od świata. Można wyłączyć, bo specyfika... No w Egipcie tak było, że całe te usługi informatyczne, dostęp do internetu, świadczyły cztery firmy, cztery podmioty główne. Czyli po prostu im się odcięło ich komputery i już. Wszędzie, gdzie jest jakakolwiek centralizacja, to rząd tam może ingerować. Czyli niby internet działał, tylko że ludzie nie mogli się wdzwonić w niego, nie? Aha. Że wyobraź sobie, że dzisiaj zamyka polski rząd UPC, co tam jeszcze, te wszystkie kablówki, Astery, i jak tam jeszcze ludzie mają dostęp do internetu. No to by mniej więcej ten sam efekt było, z tym, że w Polsce jest dużo większa różnorodność, więc by było już to nie do zrobienia trochę. Aha, czyli na tej zasadzie, tak? Bo... Tak, w ten sposób. Ja słyszałem, że w Chinach tak jest, że jak tam są, bo oni właśnie docenili tę potęgę internetu i że... I się jak, tak, i tam zabranili tam, zdaje się, tego, Facebooka, Twittera też właśnie. Ja słyszałem, że Chińczycy robią tak, że po prostu przez serwer proxy za granicą wchodzą na tak, te strony. Tak, oczywiście. I to samo robili w Egipcie. W Egipcie, kiedy rząd po pierwsze zamknął te firmy dostarczające internet, po drugie odciął wyjścia na zewnątrz, na świat, to ludzie obeszli to. To się da obejść i obeszli to w sprytny sposób. Mam tutaj artykuł. Czyli tak absolutnie się nie da. Da się. Znaczy nie da się odciąć nigdy, bo przecież świata się już nie da teraz odciąć. Znaczy tak naprawdę to jest samobójstwo dla kraju, bo jak odcinasz cały internet, to wyobraź sobie, jak może firma funkcjonować, kiedy nie ma internetu. Wyobraź sobie... Faktycznie. To jest koszt, koniec. To jest rozwalenie kraju po prostu. To jest tak, jakby wyłączyć wszystkie telefony. Telefony komórkowe też wyłączyli, swoją drogą. No po prostu no nie da się, nie może gospodarka funkcjonować, więc jak ktoś już tak robi, to sobie... No, więc to jest, no da się to zrobić, ale na krótko. No, oni liczą pewnie, że to krótko będzie, ludziom przejdzie i włączą z powrotem, no ale to nie da się. No ale jeżeli już nawet ktoś tak zrobi, no Mubarak tak zrobi, on po prostu nie zdaje sobie w ogóle sprawy, jaką rolę gra internet już dla gospodarki. Także wziął i zabił po prostu kraj komunikacyjnie. Ale natychmiast się ludzie znaleźli lepszy sposób, jak obejść to, tylko że trochę drożej to jest. No były czasy dawniej, jak się ludzie łączyli z internetem. Pamiętasz? Przed szerokopasmowymi łączami. Przez telefony. Przez telefony, dokładnie. No i jeszcze dzwoniło to, się na numer TPS-a, tak? No. Chyba coś 22, 21, czy coś takiego. 20, 22, 21, jakoś tak. No, więc po prostu inne kraje za granicą udostępniały, zaczęły masowo udostępniać numery, do których się dzwoniło internetem. Mhm. Czyli tam do Francji, do Anglii, do Stanów, wszędzie. No i po prostu ludzie sobie dzwonili, wdzwaniali się modemem, no i mieli cały internet dostępny. No, był trochę wolniejszy, ale to, jeżeli chodzi o Twittera, Facebooka czy coś, to zupełnie wystarczy. I można informacje wysyłać w tą stronę, w tamtą stronę, pełna komunikacja. No dobrze, że mi powiedziałeś na wszelki wypadek. Tak, właśnie, i to jest ta jedna też z rzeczy, którą chcę wam powiedzieć, kiedy zamkną już internet w Polsce, o ile... Bo to też są takie trochę ćwoki, nie zdają sobie sprawy, jak ważna jest komunikacja w ogóle dla gospodarki, więc cholera wie, co mogą zrobić. No. Tak. Ale jeśli chodzi o samego Twittera, to nie sądzę, żeby to był aż taki głupi jak Mubarak, żeby nie wiedział, co to jest. A Tusk może nie wiedzieć, co to jest. A to myślisz, że to taki geniusz, tak? Znaczy nie, nie że geniusz, tylko ja sobie nie potrafię wyobrazić, że on nie zna tego. Znaczy wiesz, ja mam 17 lat, no to... Ja to oczywiście, że o tym słyszałem, ale no Mubarak ma tyle lat, co moja babcia. No a Tusk jest jednak od niego dużo młodszy i na pewno internetu używa. Nie, Tusk sobie zdaje sprawę, że to chyba, że jakby wyłączył cały internet, to by było samobójstwo dla gospodarki kraju, bo to wiesz, to jest za dużo kontaktów międzynarodowych, za dużo... Gospodarka polska jest przecież dużo bardziej jednak na wyższym poziomie i wymaga już komunikacji no bardziej już niż ta egipska. Także to by no, straszne miało konsekwencje, więc mała szansa, że wyłączy, ale w takich sytuacjach rewolucyjnych to możliwe, że będą wyłączać i trzeba się przygotować na to, żeby mieć pod ręką stary, dobry modem i wtedy można się wdzwaniać gdzieś poza Polską. Mam w domu, to mogę sprzedać, oficjalnie mówię. O właśnie, to nie są, warto mieć pod ręką na przyszłość. Taki stary sposób, a działa dobrze. No, no, no dobrze. Okej, okay. To dzięki wielkie. No, więc za pomocą, pomimo tego w Egipcie, pomimo tego, że rzeczywiście rząd egipski robił blackout kompletny internetu, już po tym blackoutie ludzie się zgadali ze sobą mimo to i przyszedł ten milion osób. Ten milion osób się pojawił już po tym, jak wyłączyli internet. Więc tutaj dobra rada dla wszystkich rządzących, że nie macie po co wyłączać internetu, bo to i tak wam nic nie da. To ludzie sobie poradzą. To już nie te czasy, że da się coś w ogóle wyłączyć ludziom. Nie da się. Trzeba po prostu... Nie da się, żeby już no, po prostu wsadzać knebla w gębę, tylko trzeba gadać. Trzeba rozwiązywać problemy, a nie uciekać. A, no, także to jest optymistyczne. To jeszcze Robert na koniec. Witam serdecznie. Mianowicie tutaj no. Nawołując do tej potęgi internetu, to przed chwilą wpadłem na taki, na takie wydarzenie na Facebooku. Składamy się na wyjazd Jarka do Egiptu. I są w galerii bardzo ciekawe zdjęcia, także polecam. I to chyba byłoby na tyle ode mnie. Dobra, to wrzuć jeszcze, wrzuć to potem w komentarzu na stronę, tak za godzinkę. W porządku, dobra. Dobra, dzięki wielkie. No, na razie. Dobra, był Robert. No to kończymy dzisiaj audycję w czwartkową i zapraszam do gadania na czacie. Znaczy nie na czacie, co ja tam gadam. Nie na czacie, tylko w komentarzu pod audycją. Jeszcze jeden ostatni telefon zdążę, bo dwie minuty mogę przedłużyć. Witamy, kontestacja. No witam. Ja w ogóle gdzieś czytałem, że w Egipcie nie włączyli internetu jako takiego, tylko serwery DNS wszystkie wywalili. No od tego zaczęli, tak, od DNS-ów zaczęli. Więc można by zrobić jakiś mały kontestacyjny poradnik, jak po adresie IP zacząć słuchać kontestacji. No to jest to samo rozwiązanie. Po prostu się wdzwonić modemem w jakiś modę, w jakiś ten numer dostępowy i już. I no, to jest to poza wszelką kontrolą. Telefon, ale tak normalnie, tak jak masz internet. No ile kosztują telefony teraz? No to prawda, no ale ileż kosztuje telefon? Wiesz, w takiej sytuacji, jak ci wyłączają internet, to już się nikt nie liczy takich pieniędzy. Wiesz, to są takie momenty w historii, które nie trwają długo, więc to wtedy się nie liczy, ile to kosztuje. No. To jest właściwie racja. No, także to nie może przecież trwać wiecznie. Ile to może trwać taki chaos, jak jest w Egipcie, no? No, do miesiąca, no właśnie. No potem albo wszyscy pouciekają, albo umrą z głodu, albo przyjdą obce wojska zaprowadzić porządek. No, no po prostu się nie da tak dłużej, długo. No, no wybratnia pomoc z USA. No to nie wiem, masz lepsze rozwiązanie? No można tak mówić, ale jak ludzie mają się napadać na ulicach, to tam naprawdę jest, no wyobraź sobie świat, gdzie jest od cholery przestępców, jedyne co ich powstrzymywało to wojsko albo policja, a teraz poczuli wolność i wyszli na ulicę. Poza tym tam naprawdę ponapadali na więzienia i powypuszczali wszystkich takich bandziorów. Oni teraz łażą po ulicach. I nie mają państwowych lasów, gdzie się schować. No nie. Lasów nie ma, to przez to, że tych lasów nie ma. Chrońmy lasy państwowe. No, będziemy uciekać. Zostawimy swoje domy, firmy i rodziny i będziemy siedzieć w lesie. Na przykład. No. To dzięki. Na razie. Za telefon. Dobra, była kontestacja, kończymy. Ja chciałem powiedzieć jeszcze, że na stronie www.kontestacja.com głównej dorobiłem, ja osobiście nie chwaląc się, nową funkcjonalność. Może już zauważyliście, że tam dochodzą co jakiś czas na główną stronę takie coraz to nowe wpisy, bo tam jest to taki blog jakby jest na głównej stronie, więc jak przychodzą, można wpadać co parę tam godzin może, albo dni i zobaczyć, czy są nowe informacje na głównej stronie. Będziemy tam rzucać ciekawostki albo jakieś informacje, na przykład o tym, że są koszulki, kontestacje do kupienia. Ja wiem, że dużo ludzi mówi, że to zdjęcie ze mną, z którym mam koszulkę, takie głupie zdjęcie, to bardziej zniechęca niż zachęca. Ale ja chciałem powiedzieć, że ty nie musisz tak wyglądać tą koszulką i zapewne nie będziesz, bo to tylko taki wygłup był. Więc się nie zniechęcaj. To jest naprawdę fajna koszulka. W każdym razie chodziło mi nie o koszulkę, tylko o to, że można pisać komentarze teraz pod każdym wpisem i przy okazji sobie pogadać z innymi albo powiedzieć, czy się komuś koszulka na przykład podoba, czy nie podoba. Na stronie głównej zobaczycie takie po prostu napis komentarze i taki dzióbek w dół. Więc korzystajcie sobie z tego wesoło, bo wszystko jest dla was, wszystko jest za darmo. Jeżeli wam się podoba kontestacja, to jak rośnie i to, co gadamy i to, że macie możliwość mówić tutaj swobodnie o czym chcecie, to pomyślcie, czy nie warto zostać sponsorem kontestacji. No, i kupić modem. Okej, okay, to chyba tyle wszystko na ten temat. Czy ja miałem jakieś ogłoszenie jeszcze? Chyba nie miałem. na czacie. Dzięki wszystkim za obecność. Ja jeszcze pozdrowię tam trzy osoby. Czemu nie? Pozdrawiam Wi. Wi jak Vendetta. Jest, pozdrawiam Clash i pozdrawiam Orish. Trzech pozdrowionych dzisiaj ludzi z czata, którzy byli na żywo w audycji. No to ja sobie wrócę do oglądania Al Jazeera. O właśnie, w tym momencie na żywo się ciągle leją. Widzę. Kurde, zamieszki normalne są, jakaś wojna. Nie wiem, to jest na żywo, czy to sprzed paru minut? No nie wygląda to fajnie. Także dla wszystkich, którzy mają takie ciągoty, że byle do rewolucji, jak tu nie przymierzając Mariusz, który dzwonił, on mówi, że byle jak najszybciej taka rewolucja, to warto pooglądać, jak to wygląda w rzeczywistości na ulicach i zastanów się, jak byś funkcjonował przez tydzień w taki sposób, parę tygodni. Także to nie jest, mówię, takie fajne. Tak samo też polecam uwadze oglądanie telewizji Al Jazeera w tym momencie tym, którzy uważają, że fajnie będzie, jak już się załamie gospodarka w Polsce i fajnie czekać na to, super, cieszmy się, bo się załami, bo będzie wtedy wiadomo, że mieliśmy rację. Jeszcze Bajliter na sam koniec, już tylko. Szybko Bajliter. Tak, ja mam jeszcze ogłoszenie, które jest całkiem niezwiązane z tematem, ale które musi być ogłoszone. Otóż pojutrze, to jest w sobotę, o godzinie 20 na kontestacji będzie po raz pierwszy Janusz Korwin-Mikke. Jak na żywo w korycie jest pełno, to świnie będą się. I to powinno być ogłoszone. Sorry. Zły mi się puścił guzik. Jeszcze raz powiedz, będzie Janusz Korwin-Mikke kiedy? Pojutrze o godzinie 20 w kontestacji Janusz Korwin-Mikke wideo czat na żywo. Pojutrze i powiadasz. Pojutrze. Który to jest dzień tygodnia? Piąty sobota. Sobotę. O tak, której? O 20, czyli w porze agent Tomasza. O, pięknie. Tym razem będzie podmiana taka. I ale będzie fajnie. On już, jak to dobrze wyjdzie, to będzie co miesiąc tak naprawdę, a czasem będą też inni niż on. Na stronie www.kontestacja.com. Tak. Tak, to wpadnijcie, zrobimy sobie wpis, możecie tam też przy okazji komentować już teraz każdy wpis, więc napiszemy wam informację i ja się też dowiem, bo ja jeszcze też nie wiedziałem. O. No, dobra, to dzięki wielkie. No, także fajnie. A teraz puszczę ten dżingiel, o, jak już nikomu nie przeszkadza. Jak w korycie jest pełno, to świnie będą się pchały. Powiedzieć coś od siebie. No, to ja wszystkich żegnam i zapraszam na wideoczata, także będę zdecydowanie oglądał w takim razie. O, ludzie widzę, że się cieszą na czacie, mam hura, ekstra, ale jazda, atakujemy Janusza Korwin-Mikkego pytaniami i bardzo dobrze, także pan Janusz lubi wyzwania i lubi ludzi też myślących, którzy mu jakieś sensowne pytanie zadadzą, także nie bójcie się, jedziecie, pytajcie. Uczcie się przy okazji od ludzi, którzy coś dużo przeżyli, ja się też uczę. Co byś, czy się zgadzamy, czy się nie zgadzamy, mniejsza z tym, ważne, żeby się też uczyć od siebie nawzajem. Zwłaszcza od tych starszych, co więcej już zrobili jednak niż my. Dobrze. Tak, chciałem coś puścić, ale już nie puszczę. Dobranoc, mówił Martin Lechowicz i zapraszam do pisania komentarzy na www.kontestacja.com. Wychodzimy! Wychodzimy!